بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبل كتر يالله تبارك وتعالى نونغي نيانال سن يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تو مسلكو مبوكي جوليدي كوم نينكو خامي نيونغي اندك يان سي درس السيره تاي نيي جيل الدروس المستفاده من غزوه حنين اي لسون ñu wara jëriño ñu wara tiré jangat ci xare bobu tuddu Hunayn nga xamné tombe yoyu warna bari trop waye dañ ko teunk rek inshallah teunkal len ko ci teunk bu gaaw ci juroomi tombe bu ci ñëk mbokk julit yi التوكل على الله سبحانه وتعالى رانيو جانغ كات ني غزوه حنين جولي ني ورنا نيو تي جانغ تي لي تي ني واكيرلو تي يالا ريك مو وو واكيرلو تي يالا موي دغ ومن يتوكل على الله فهو حسب كو واكيرلو تي يالا يالا دويلا وعلى الله فليتوكلوا ان كنتم مؤمنين budé way gëm ngeen wakirul len ci yalla tabaarak wa ta'ala rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla ñun dé ci yow la ni wakirul ci yow la ni delu yow yalla sunu ndimbal yaakarun ko fenn fudul yow kon war nañu jang ci ghazwat hunayn ne wakirul ci yalla japp ci yalla mom moy li deug waye war nañ ci jang wal iftiqar ilayk moy wonak sunu ñak sunu tele ci wetam mom yalla won ko ne moy ki man moy ki am won ko ne ñun amunu mënunu taqunu loloy li deug ñaarel bi lolou war nañ ko ci jang war nañ ci jang adamul igtirar بكثرة العدد وانا نجانب باغ باغ ني بنا ورو تي نومبر ولا تي لم ولا تي دول فن فرول تي يالا تبارك وتعالى رانيو واكيرلو تي يالا وانيكو سونو نياك اك سونو دويدي waye baña woru ne tay amna nu mbolo mu bari rek noy gagné ken du nu meunal dara diko wonné amna nu ay arme diko wonné julit yi bari nañ ah dedet kérok ba julit yi défé lolou borom bi tabarak wa taala wacc na ci alquran yalla woné na kérok ba gaay yi dem mbolo manu andalon yim na len torop banu nan tay day ken dunu manal dara tay day ndam li ñokoy jël ci suratu tauba ay 25 borom bi ne laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum فلم تغن عنكم شيئا وداقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين برام بي نه يين خام نين نه يين جوليت يو محمد عليه الصلاه والسلام ياك صحابه ييغا اندال خام نين نه ديمبالي نا لين فو باري باري باري باري باري لقد نصركم الله في مواطن كثيره يالا ديمبالي لين سي اي باراب يو باري باري باري باري yo xamne ndimbal yalla mo feñ waye xam ngeen ne du yeen yeena fa def dara waye yalla mo len dimbali munawa yawma hunain ben ngi ni kérok ci bisu hunain kérok balen sen mbolo yeme sen mbolo mi yim len sen dole yim len sen bari way yim len kérok day lolou sen mbolo mi di len yim sen dole di len yim falam tughni ankum shay jeriñu len dara ndax door nañ len ba ngeen daw li susi di yatu yatu yatu yatu wa daqat alaykumul ard susi khatna ci yeen bima rahabat limu yatu yatu kérok susi khatna ci yeen ngeen daw summa wallaytum mudbirin ngeen bay yonnati bi alayhi salatu wassalam mom kenn mune cundum taxaw kon nak li reuy li ñi ñëk jang moy japp ci yalla dal moy deug ndax luddul yalla mom neen la yalla deug moy ñëk mo mucc yalla borom kattan moy borom doole doom adama amul taqul yorul mbolo jeriñul tara lu mboro bari bari bari bari yalla mo leen ëpp doole kon lool dinañ ko ci jang mbokk julit yi ñaarel moy anna an-nasru bi yadillahi jalla wa ala nimbal ci loxo yalla la nek julit ñi buñu bëggee nimbal nañ ko sakku ci yalla wa man nasru illa min indillah taw in tansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yansurukumullahu fala ghaliba lakum bu len yalla dimbalé kenn mënu leena jëri kenn mënu leena lor yalla rek te ndimbal du baye ko kudul ci yalla tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla xamal len lolu ne len anna an-nasr bi yadillahi jalla wa ala ndimbal ng ci loxoy yalla nekul ci mbolo mu bari nekul ci waru way nekul ci arme nekul ci takay nekul ci njit baye ndimbal ci loxoy yalla tabaarak wa ta'ala la nek ku bëgg ndimbal nako sakku ci borom bi tabaarak wa ta'ala نيتل الابتلاء والتمحيص والتعذيب من الله لعباده نانو جانغ جيلي سي تومبي اي ليسون يوري يو خامني دينا سي بوك ناتو اك سيغ اك يار ساك جور يالا داف كوي ايتيليزي سي كاو جامامي يالا دينا اندي ناتو بور خول نين ньо گم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ناخ دا نين دي واخ نه گم گين رك مان يالا ما باي لين نونو نانگول لين سين گم تي ناتو ما لين خاوما انا نين تي يين ньоي گم نين تي يين ньо واخ دگ ددت سا يي نين نه گم گين مان يالا ما دادي اندي سما ناتو پور ما خام انا نيام انا نين ньоي ني گم ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الله الكاذبين غير يالا خام ني دغ واي يالا خام ني وخول دغ موي الابتلاء والتمحيص سغ يالا تامم لا يور سو نيت ني نه گم نني يالا اندي تامم سغ خول ناخ دغ لا انا ني ووتو گم انا ني نه نيوم ньо گم انا ني نه نيوم yalla subhanahu wa ta'ala moy sen borom ana ñi bëgg dé ngir yalla ana ñi taxaw ci santi allah subhanahu wa ta'ala pour jappalé ko pour dimbaliko lool motax mu né ndimbal ci loxo yalla la nek neku ci loxo kenn motax yalla subhanahu wa ta'ala indi na tom indi tamem di seg waye yaram pour jaamam ñi nga xamné ñom ño wax dëgg la ñom ño wax gëm nañ ko inna allah iza ahabba qauman ibtalahum yalla bu in bu beugé ay nit dalen di natou yalla indi na natom kérok ñu dor len gaay lañu bari bari bari bari daw nañ ba bay yonent bi alayhi salatu wasalam mu len di wo na len ñew len man may yonent bi man la yalla yonni man may muhammad ibn abdul muttalib ñew len ñentel tomb mbok yi sabatu nabi moy sax gi yonent bi sax alayhi salatu wassalam wa sujaatihi xol mbolo mi liñuy tollu tollu ñepp daw bam dess yonent allahu akbar moy ki doon wote nan ñew len maangi ni may yonent bi man la yalla yonni may doomu abdul muttalib di nan diw diw di jaar ci sen tour ñom ñu dawon yonent bi alayhi salatu wassalam mom kesse sax walay wonne mom la mu nek deug la yalla ko yonni njambarem foko nat wess nako sallallahu alayhi wa alihi wasallam motax lepp lu muy diglé mo ci jitu xarabi moy nek ci kanam da ngay gis tay ay kilifa diina yo xamne luñuy diglé ñom ñoy nek ci ginaaw ñom duñ def dara même buñuy tante bass bi sax même bu doon bassu diine la ñom dañuy tante bass bi wa tek fauteuil bi mu ñew tok amma sallallahu alayhi wasallam mom ci kanam lay nek lu muy wote lu ne lu muy santane lu ne mom sang bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy nek ci kanam jite ko kero ci jakam jabañ koy tabax sax mo jite won ñay yenu birige de indigaay di tabax juromel moy delu ci gi nga xamne sahaba yi delu ci wat nañ ci yonenti bi wa ruju'ihim ila nusratil haqq delu ci gi nga xamne yonenti bi wona len ñu deg kaddu yonenti bi alayhi salatu wassalam ñu delu ci dimbali deg wa hadha min fadlillahi alayhim lol day ci xewlu yalla yelu len yalla defal la moy ñu tit deltu ginaaw yonenti bi wo len saxal len ñu daldi delu ci wat ndax dimbali deug kama qala ta'ala kum niko yalla waxe thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba allazina kafaru zalika jazaa'ul kafirin thumma yatubu Allahu min ba'di zalik ala man yasha' wallahu ghafurur rahim ram bi tabaarak wa ta'ala waxna ci suratu tauba 26-27 borom bi ne ginaaw loolu bañu dawe bañu tité jaq yalla subhanahu wa ta'ala waccena ak dalam ci yonentam ak ci way gëm yalla yi yalla waccena ay soldar yo xamne ñom sax kéro gisunu ko soldar yoy lutax ñu wacc pour mbugal yéfer yi yalla neena ab yéfer mom lool rek moy fayam moy mbugal ko aduna mbugal ko alakhirah waye suma yatub ginaaw lolou yalla nangou tub mom yalla tabaarak wa ta'ala min ba'di zalik ala man yasha ci ñi nga xamne ñoko neex te moy julit ya na ngeen yek ne wallahu ghafurur rahim yalla moy burum yermande yalla moy aji jegala kon bi li xewal gu reey la bu yalla tabaarak wa ta'ala defal yonti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi nga xamne ñom ñoko woron nga xamne ñu ngi ci xare tit jaq borom bi tabaaraku wa ta'ala ne man yalla ma len waccel dal thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi man yalla may ki wacce dal ci sama yonent waya wa ala almu'minin ak way gemi man nga gis ne li ndimbal gu reey la julit yi jax tit yonent bi nek ci njaxare yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci ñom ak dal yamale ko ci yonent bi waya ak way gem yalla yi andon ak yonent bi benen xewal gi moy wa anzala junudan lam tarawha mu wacce sax ay soldar ay malaika yo xamne yalla ko wacce pour ñu ar yonent bi ar way gem yalla yi ndax kérok situation bi metti won na kérok kon yalla wacce na armée bo xamne day dimbali armée islam bi waya wa azzaba alladhina kafaru armée bo yolu tax ñu wacce len pour ñu mbugal yéfer yi ndax yalla neena wa zalika jazaa'ul kafirin li moy fayu yefer ab yefer mom aduna ak alakhirah yalla amul lu mu sekk ak mom lu dun bugal waye thumma yatubu Allahu min ba'di dhalik ala man yasha ginaaw ba yalla inde natu yeb muy natu yu reey ginaaw lol nak yalla dina nangou tuub ci way ci ñiko neex te moy way gem yalla yi yek ne ñom way gem yalla yi am nañ bur bo xamne ghafurun day yeggale rahimun day yereme ku ko togn ku ne ku tarxis ku ne ku jaddu ku ne bul décourager la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz zunuba jami'a bulen décourager bulen nagu bulen yakeku delu ci wat len ci sen borom yalla day yeggale bakar yeb ndax mom yalla ghafurur rahim kon gis ngeen dom ndey juromi tomb yi ëpp nako sax waye yi ñu ëpp importance yi ñoo gëna reey ci ghazwatu hunain yo xamne ab julit war nako ci jëlé bu ci ñëk moy tawakkulu ala allah japp ci yalla ñaarël ñu xamne an nasru bi yadillah ndimbal ci loxo yalla lay bayeko ñett ñu xamne yalla day nattu yalla day segg ba xam ñan ñoy ay jaamam ñentel ñu xamne yonent bi jambar la yonent bi ku ñemé la ndax xex buñu mësa dem suñu dawé mom moy taxaw té xex bi mom moy nekk ci kanam ñu xamne sahaba yi tamit ñoomit ñu bax lañ kérok ba leen yonent bi wowe del ci waat nañ delu ci yonent bi alayhi salatu wassalam taxaw pour dimbali deug ba yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci ñoom aya ne yalla subhanahu wa ta'ala jéggal na leen yalla yërem na leen mbokk julit yi ci teunk ci gattal li moy njeriñ yo xamne tomb yo xamne mën nañ ko jëlé ci xéxu Hunayn ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun dégg ak top jéggal ñu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.